نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پرون زمون په اصول کې زمون د مشایخ رحمهم الله د اسلام مطابق د شرک تقسیم شروع چې شرک ابتدا ان په دوه قسم ده یو ته اعتقادي وي او بل ته عملی او فعلی وای شرک اعتقادی دا پسلور قسمو اشراک فی العلم اشراک فی التصرف او دریم نمبر دے اشراک فی الدعاء او سلورم و اشراک فی العبادت دے اشراک فی العلم تفسیر تاسو اوریدلو دویم نمبر شروع اشراک فی التصرف اشراک فی التصرف دیتا ویلے کی گی چه ده غیر الله بارکی یعنی ما سوا ده الله بارکی دا عقیده ولر لشی چه دیم فوق الاسباب ده نفع و نقصان رسول و مالک ده دارنگی ده غیر الله بارکی عقیده و سات لشی چه دے پٹھول امورو کی دا اسبابونا برا برا اختیار مندے پدے کی اول تا سو آغا یا تونا راڑول چیغی کسو اسبات التصرف للہ تعالی تاغی سا یا تونا پاتیو اگر ایتا سو سور مومنون اتل سم پارکے او آیات مبارک او گرئی دو سورہ مومنون ات اتی آیم نمبر دو سورہ مومنون ات اتی آیم نمبر آیات گرئی عنوان دے اثبات التصرف للہ تعالی قل من بيده ملكوت كل شيء او فرمائے سوک دیا غزات بيده چه پلاس داغ کی ملكوت كل شيء مکمل و کامل اختیار دهر یوشی دے وَهُوَ يُجِيرُ دَ اللَّهِ فَنَاهِ وَرْكَئِ یا دغلق ہوئے توی کی مثل تو کہا حلال لہو ہے میرا شکن اصشو وَهُوَ يُجِيرُ دَ اللَّهِ فَنَاهِ وَرْكَئِ شَالِ چِخْوَ خَشِيب دا وهو یجیر مانا و وهو یمنع من یشاء لمن یشاء بچ کوی او منی کوی چال رشی خوخشی داغ چان چی خوخیشی ولا یجار علیه دا اللہ مقابل کی سوک چال پناہی نشی ورکولے ان کنتم تعلمون کچری ایتا سپوی دن کی نگر اس بات دا تصرف دے اللہ چھو غواری او سوک دا چانا بچ کئی نو بچ کولے شی دا اللہ مقابل کی سوک سوک دا چانا خلاصول نشیب دارنگی سورہ یاسین گورئی اخیرن آیات د سورہ یاسین گورئی درویشتم فارکی ستاسو جی کتاب کی دویشتم لکلے نو دام سم کئی پارے دویشتم لکلے پار درویشتم دا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي نُپَاكِ دَدْ شَرِكَانُ دَعِبُنُنَ أَغَزَاتْ لَرَا بِيَدِهِ چِفَلَاسْ دَاغَكِ ملکوت کل شئن پورا اختیار ده هر یو شیدین تا ملکوت سی غد مبالغه دا لک رحموت و جبروتم ددی پا وزن رازی بیدیه ملکوت کل شئن پلاس داغ کی پورا اختیار ده هر یو شیدین ک وجنیه ک ژوندې ساتي ک صحت ور کوي ک بیمار ايه و الیه ترجعون او خاص غتب تاسو واپس کړی شي دي ته اثبات التصرف لله تعالی درنګ یو ګورئ تاسو سورہ شورا دا پینوشتما پارک رازی آیات دے یو کم پنزوستم نمبر اے تکو بیمار نی رویستنی ندی پلا شکرنا تکریف دے دلا تالاو تکریف دے والا اتتی دی پلا شکر اتتی دی جودا شکر سورہ شورا او گرئی او کم پن زوستم آیات تے او عنوان ورطور کئی اثبات التصرف للہ تعالی للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا بادشاہ دا اسمان نو دزم کدا یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خوخشی سی چې خوخشی هغه پیدا کوي یا حب لمن یشا او اناسن بخی چاته چې خوخشی لونا و یا حب لمن یشا او ذکور او بخی چاته چې خوخشی زامن بیا اور پسې و یو زوجهم ذکران و اناسا یا ګډ وډ ور کوي چې چاله خوخشی لکان او جن کوي و یجعل من یشاء عقیما او ګرځوي چې چاله خوخشي شندو به اولادا ورټول اختیارات په خپل لاس کې وګرځول اسوک چې تایید نه اې دی په لګورې یو به یو بل سره شیډه نه یو به څوک پریزی د چې د له مخې له قرآن دی او دی بل سره ګوري بل به چاله تایید نه راوي پرېږې ځای که نه بیا موز هم د لپاره کوه پرېږې ځه چې دی خپله سې چل زده کې خپل کار کوه خپل نه کوه یا بل بل له کاره وباسې یو به بل څوک چې قرآن له ګوري مې پرېځی تر سره بل به یو بل له تایید نه راړو یا لږ پرېږه ګنې بیا هغه له وایې ته کې نه ده به د له موز هم کوم هر سړی خپل کار لپړې دی چې چل د رزه کې بعضې سړی نه چا ته اخیرې دورې پورې چل د نهکو هر سو پریزه که راړولی شي نن ویلې شي راړولې سبا به یاد را وواړی بل ځ را وړی دی له زه غله را وواړی خپلې مونه لیکلو او بل د کاره و بل چې څوک د لسټ داسې کوي چې پرېږې نه ځایخه ولې ما په لسټ م کږه خپل ځان لګوره خپل قرآن لګوره اس دویم نمبر آیاتون دی نفی د تصرف عن غیر الله تعالی نفی د تصرف عن غیر الله تعالی ایزان تے دا عرص اختیار ثابت کو نو دا غیر نے نفی کئی وغرينا في التصرف دان سيد المرسلين د سوره ال عمران سلورم فارقي ايات غري يوصل اتويشتم نمبر يوصل اتويشتم ايات مبارك او غري د سوره ال عمران سلورم فاري ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون نشتد تاسل رحبيبا من الامر ذكار ذي كافر نشيء زربر اختيار او یتوب علیہم تردی چی آخوب اللہ مہربانیو کی پدویم او دتو بی توفیق بولور کی او دی بی ایمان روڑی او یعذبهم یا بازاب ور کی دویتا فإنهم ظالمون نبیشک دی ظالمان دیم اگر آیات لکم سوچو کو نٹولا مسئلے واضح کنی صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی او دا حدیث ستاسو دوسولو پیو سلو و مصفحہ کے دیت صحیح مسلم شریف کی راغلی نی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصرت رباعیته یوم احدن د رسول الله علیه السلام ربای غاخ پرز دو خود شهید کړي شو و شج فی راسه پسر مبارک کی زخمی کړي شو دی ویلی د رسول الله علیه السلام د مبارک بدن بیدی او غی فرمایل کیف یفلح قوم شجو رأس نبیهم وکسرو رباعیته اغا قوم بسنگ کامیاب شی چی دخفل نبی سر زخمی کو او غاخ مبارک ورطمات کو وهو یدعوهم الی اللہ تعالی او دا پیغمبر دی اللہ ترابلی ایسا مرد مظلومیت حال لے د رسول الله علیه السلام ربای غاخ یو کافر په احد کې کہانی باندې گزارو کو وردا دو غاخونه مخامخ هم پریزای ادولا دینیم پریزای دې سره دې دې فلغا سربای غاخ وای دا چې د غټي گزارو کو نو دا غاخ مات شو کافر گزارو کو کوم غاخ مات شو بای چاله یاد شو دوایا کم یو کم یو ها خی طرف تا لاندنه ها بھائی خی طرف تا لازلنے سر مبارک زخمی شو نو داسی دا مظلومیت پا حال کی دا اللہ حبیبی او قسم خیری کئی نو دا عرش مالک ورطا پیغام رو لی گلو لی سالکا من الامر شیعن نشتا دے تال رئے حبیبا دکار د دوینس اختیار اے د دید حلا کولو د دید گمرا کولو او د دید ہدایت داتا سو اختیار نشتا تر دی چې مهرباني وکړي الله پجوي او د توبه توفیق باور کی دی و اسلام وروړي یا عذاب ور کی کدی پخپل کفر باندې کلکوي فانهم ظالمون نو بشک دی ظالمان دی اور ژوند پیغمبر ویني تھی بھئی کافر الخيري کوي کوئی زما حبيب خبردار د چا پشت کول تبا کول کستا وسن چليږي نو چې خاتم النبيين او د امام الانبياء عليهم السلام وسن چليږي بل بس حق ولي او شهيد وي چې هغه په فنف نقصان او پزرر او تکلیف لره کول قادر شي دارنګ وګورې سوره مائده نفید تصرف دا ان سید المرسلین سوره مائده شپږم پاره کې وګد یاد دې داغي دی یو حصہ کې زمونږه د دې موضوع د پاره دلیل له آیات غریو سلوی ختم نمبر داوګ دیات ته خزمون فدی جمله کی زمون تایید ده و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا اور هغه څوک چې را دولري الله د فتنته یو معنا دا و دا غد گمراه کولو اېد چا د گمراه کولو چې الله خالق او مالک را دلرلی فلن تملک له من الله شیئا نو چاره بم ته مالک نشدا غد پار د الله ند سشي اے الله چې گمراه کړي حبيبتي فلا رکول نشي پر نفيد تصرف او کا د خاتم النبين او سيد المرسلين نو نور چاله سي اختيار پاتې شو يا فتنته ما نا وعذاب وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ او هر غسوک چیرا دولری اللہ دا عذاب داغوی او اللہ ویچی حلاکوں میں تباکوں میں دنیا و خیرت کی فلن تملک لہو نو هرگز او چرب مالک بنشی حبیبتاسو لہو دا غدفارا من الله شیئا دا اللہ دا طرف ندس شی زما حبیب کتا سو ڈیرم مجاڑی او ڈیرم فریادو کئی خود چاد گمراہی راد چھ مالر لی تی پلا رکول نشی ورپسیز کوئی اولائک اللذین دا کفار بد نصیبا حلق دے لم يرد الله ان يطهر قلوبهم الله اراده نذر لچید دې زونه دې پاک کی د شرک او کفر نام نکتا سو ډېر مجاړی دې ته هدایت نه ملاويږي دارنګیا سو ګرید سوره اعراف پنهم پار کیو ګورای او آیات او گرئی او سل اتا تی آئیم یوصل اتات یایم نمبر آیات ګورئی عنوان ورته سره یا بھائی تعال خو یاد دیکھنا ها سره پار د آیات راړو ها د نیمګړې نیمګړې خبره یادې الګا سورې دې پوښو ها دا سره تکړه او خراب دي کور راځه دا نیمګړې خبره کوي سړي نفی د تصرف د سید المرسلین زمون خبره مقید ده او د مطلق ذکر کا ها بھائی خبره زمون سره او د مطلق ذکر کا قل حبیب دی امت دی او فرمایا او اعلان کا لا املک زمالک او اختیار منیم لنفسی دخل زان دپارا نفعا دفیدی رسولو فوق الاسباب ولا دورن او ندس زرر دفکولو الا ما شاء الله دا استثناء منقطع دا الا ما شاء الله لكن ما شاء الله من ذلك كائن لیکن اغشد الله خو حشن وغب وی زمالک نیما او باز علماء وی چنه استثناء متصلم درستی دیشی الا ما شاء الله زنی مالک د ځان د پاره د نفی او نقصان په یو وخت دا وکاتو کې الا ما شاء الله الا وقت مشیته سبحانه وتعالى مگر په وخت کې چې د الله وخشی دا الله وخشینو استثناء متصلم کې لېشي ولو كنت اعلم الغيب کچری وز چیز په غیب پوی دې لست اکثرت من الخير نخام خاډر کړه به میزان تد خیر د دنیا نا وما مسل يسو او مالا د دنیا وی تکلیف پر رسیدل نه وې ګور آیات سراویخ شي و اید الخير او د اسون مراد خیر او سو دنیاوی دی اے ماود دنیا خیرونه ځان ته ډېر کړي وې او مالد دنیا تکلیف باړو رسیدلې نه د الخير او سو نه مراد خیر او سو د دنیا مراد ده د اخرت نه دي ځکه د اخرت ټول خیرونه دا خود الله حبیب ترا جمعو او دا خیرت طول اسو دا غین دفعو چوک پوشوئی پا مقصد بارے الخیر او اسو نا مراد خیر دنیاوی او اسو دنیاوی دے ان انا زنیما الا نذیر مگر یر ورکون کیم و بشیر او زیر ورکون کیم لقومی یؤمنون اغا قوم تچی اغی ایمان ساتی دارنگی سورہ یونسو گوری نفید تصرف دا ان سید البشر ان سید المرسلین سورہ یونس رازی پیولسم پارکی آیات مبارکی او گوری او کم پنزوستم نمبر یو کم پنزوستم آیات گرئی دی سورہ یونس فرمائی قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله قل حبیبو فرمایا دویتو فرمایا لاملکو زخو مالک نیم لنفسی دخپلزان دفارا دورن د ضرر بیماری او تکلیف د فکولو. اگر قرآن دو عموم الفاظ وئی دور رندی تم وئی چلی چا اولاد نشتا بیمار دے مالی نشتا دشمن نتنگ نے زان دا پار دا ضرر و مصیبت دا دفکول و مالک نیم ولا نفعن و دا فیدی رسولو الا ما شاء اللہ. اکثر مفسرین دیدے کی دا استثناء منقطع اگر زی حکم متصل شیمتا سو وجد آغی و اوریدا پسور آراف کیم تا سفرق مخصوص کو دی آیاتا وغی کی تالاو تمو آئے ہیں سرم کتا کوئی تجی تفوز کمٹرول برا گو رہی دی راویخ کلک تالاو سفرق دی مخصوص کو ہاں عدل دزشی ہے او گنا گورا ماشاءاللہ دزان پوئی کلے کتابی کتر التے ویلیو سورہ آراف کی ویلیو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا او دیدے کی خبر داغی اکس کا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا گورا چو امخ کی کتاب گورا یہ صحیح مطالعہ پکار دا ہے چی ارے خبری تدسی چامخ کی کتاب کتلے ہاں اوز بٹوڑو کتلے یا بھائی دی پلو گو رہی تاسو چی پینز سوارا دی وزیفی او کئی انفلون او کئی نو دیوی رجی دی شلو منٹو دی کتاب کتو مرتبی تنشی رسیلے یو سات دی علم خدمت دا که سړی څونه کال عبادت کوي ته نه رسی یو جن تاسو څه پسې وروتی یي وظیفه پسې وروتی یي که څه پسې وروتی یي نفلونو پسې دا نفلو تاسو کور کې شول کوله نو دلته وظیفه پسې څه کوي سبق وې دا نه چې وظیفه مکوای اول خوخړو پدې شین ککنه د جدید روزګار شي بیا نفلونو کوا هغه سره دا چې کوي پر مدرسو څه خو دې لپاره نه جوړا چې څه خلک برازي نفلونه بکې لنګر بوله شروع وي بابای دا خو خلک دې چې سوکس سبق زده کی بل دې کې او خی دیو جن موږ اکثر عوام داسې زنانه چې هغه سبق نشي زده کولای اصل راغلي دیو طالب دې موږ نو نیو کوي نیو یو امی سره دې زده کولای نشي نه قران ویل دیو طالب زیو نیو دیو طالب څو کو زیو نیو تو تاسو خپل ارس رستو کیسو کوي تاسو احمد دی سفر مقصد سره چې دا مخ کې سبق وګورئ او رسو وګورئ دین کوزګار شوي. وګور ابو هريره رضی الله عنه ته نبی عليه السلام وی تاسو له حدیثو کې راشي او ثاني خليلي ما ته خپل دوست وصیتونه کړی وی ته تر مخ کې کاوا اعلان کې عام ثواب سره چې وی تر رسو شي وَيَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا. نبی علیہ السلام فرمائے اخر نے مز وتر جوړ کئ اے د شپې را پاسې تہجد دی وکړل شي بس کې اخر کې ولا وتر کا. او ابو هريره رضی الله عنه بټول شپه سبق یادول اوسره کول ناغله وی څه وتر چې د کیږي نو کا واده کا بټول شپه ستړې شو بیا را پاسې دل لګ مشکلو تاسو ګره اهم مقصد په جنای تاسو غزل ته وظیفه کوي تاسو مو وظیفه نه لري راځه داخله کړی دی وای ته وظیفه او کاه دی بدل ته 15 رکعات 15 رکعات نفل کوي هغه موجوده کار دی خو مقصد څه شی دی اول مقصد سره پوره کی نو هغه کار خیر دی هغه ته په دې نظر نه پوره استادو دې سفر مقصد څه دی چې زری کتاب نه کتلې ا دې وای ما داو کله واغه مې وکړ نگر دی دوارو آیا تنو کی دغفر کو او فرمائے لا املکو لنفسی زنی ممالک دزان دپارا دورن دزرر دفکولو ولا نفعنو ندفعدی رسولو الا ما شاء اللہ لیکن آغشد اللہ خوخشینو آغب کی لکل امت نجل دهر امت دپار یو نیتلی کلی اذا جا اجلهم کلچ رابش نیتد دوی فلا یستاخرون ساعتا نو دی برستو کی گی نداغین یو لغن تسات او چکل نیت راغلی ندا ولا یستقدمون نو دیروان دکی دی نشیم حیات کی اشکالو وی استقدام خو تصور کی ندازی عند مجیئی نو دی پا نفی کی سفیدہ تو نشوا زان پوئی که یسوک پا سوال پوشی پا جواب بکوئی وی جنیتا راشی رستو کی گی بنا او چې راشي مخکې کیږي بنا کچره دا سیمه وایو نو استقدام عند مجیئه دا غي تصور نشي کېده دیو جن علماء جواب کړی چې لا یست ولا یستقدمون جمله دا عطف ته په جملی شذی نه په جزائیه باندې نو دا مقید به شرط نه ده وګوره معنا د آیات دا سې شو لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه ده هر امه یو نیټه دا کله شراشینو دای بد نیټه نرستون شي ولكل امه اجل لا يستقدمون عليه ده هر امه یو نیټه دا دای دا غینړوان د کی دین شي دا نه ضرور رسیدل نو بیا استقدام تصور نشی کېږي چې کله ورو څو پسوال جواب پوښو بای ته پوښ جوړ نشوي ها تا له وا ته ولې ته پوښ وکنا هه تا له دا څه شاله دی دا تا له دا ورې دی دا ها ته پوښ وی ته کله ورو څه وګوره تا له وا پوښ وی ویلې شي وردا په دی حاشیه لیکل هم نستاسو خدای لپاره رجال پکار دی وای وای خلق الله الرجال للحروب ورجال للقصعه والثريد په خوا و طالب د سبق ته پوس خلوص مخ کې وای وای لنګر شته کدا وای لکه کور کې د خوراک فکر دی الته نم وای چې د خوراک فکر کړي څه شي سوچ فکر یې سره وای کامرا بابا تیر شوی دا کامرا اوس په کې فوجي لوی اډم جوړه دا لوی خاریه جوړه شو دې کې یو صرفی بابا نو یې ته په کامرا کې و د باجری د روټۍ نه بغیر بل شی دې ملاوي د څه وای یو طالب براغه نو کامرا بابا بول افته سبق نه خولو جوارو کا کدا تعلیبی نو دے ود باجری دو روٹائی نو ان تخفی اگر ہا سیٹی شو کی یو در جو خل نہ کو تیری کی نہ مدے بو تخفی افتا چے وٹنگ شنو وی ول سبق جو دے سبق پسے را کرے ا کسو کو سبق پسے نو را کرے جو در دی باجری روٹائی کو پترے مال چے بابا خبر دو سڑے بسو سڑے ب تخفی دے او دا چې څو کتاب ګوري ځان په پوهه نه هغه مخکې نه درس جوړ کړي ځکه ما تاسو له ور تاسو لا یستقدمون غیشکال جواب تاسو اصولو کې په 108 نمبر صفحه کې ذکر کړي دي دارنګو ګورین نفید تصرف عن سید المرسلین سورہ جن ګورای یو کم دیر شم پارا کی رازی او آیات دے د سورہ جن یو اشتم نمبر قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا او فرمایا بیشک از چیم د الله حبیب فرمای مالک نیم تاسو د پارا دوررند مصیبت او بیمار او د zarar د فقولو ولا رشد او ند س خیر او هدایت او فیدی رسولو ایسا عجیب کتاب دی د مخ کې یادونو کتاب وی ځان ته مالک نه او یې سره یو نه پوه ځان لبنی خوبل لوي وې تاسو لبنی ګوره صفا قرآن د توحید مسله صفا سترکای اولی آغایاتو نو چی پیغمبر وی زانتا مالک نیم اس وی تاسو لب مالک نیم نو چی جونده پیغمبر د زان او د نور د پارا د نفی او نقصان مالک نریم نو د بل د پارا بس مالک شی اب بل مڑے بس مالک شی بل ولی و شہید بس مالک شی والله دې موږ تاسو ته نه پوهای نو ساتي ځنی وخت کې باز سره پنا پوهای رواني و یو مرید پیر لوي خپه وله لري خپه یې بس که څمړ شي موږ بس کو او درې دنیا هوتا را ټینګه کړی ټولا دا پیران تجربه کاری دا کوم کل صادقان کن غلط پیران یې ادو کنا او پیر وره که صحیح وی نو خپل وظیفه په در باندې کوي سنت په دې پسترګو نو ګوري څه پوښي په خبره باندې دمه په خبره پوښي که پیر صحیح دی او حق پرستم دی نو د څه وظیفي جوړی کړی و یو ګنټه وساري دا کې هغه کې سنت ني کدا سی ولویل شي ته مې زدي پیرم ته مې مورید خود سنت دا وظیفي کو دا ول نه وای تاسو که اهل حق پیران نه دی په در باندې خپل پخای سنت پتی پستر کم نگو رے دخپل سا وزیفہ جوڑا کڑی ادا بدربانی سے کئی نو موری تیر لگی چی خفا ہوئی ویلی ویانا چی کتمڑ شیمون بسکاو نو یا گوی لپن راواغو سویدی پلو گوری دا سی ویدی درولو یا گو رتا پن سنے والار دے بیا اللہ سی پروت کو ویمون خوش پا پجوندن تاسو مدد لحزگار نیو چی مڑو شوی لب حزگار شو یو ګره دی په ولاړه پین ډیر ځینی ولې په فروته ډیر ځینی ولې بس مورید کا په کل خوشحال شو څه پوښي په خبره واره چې ته خماله د فروت پینسو په طریقې او خیلا پس طریقا عوام دوکه کیږي بدل تو ایزال لما لکنه موتا سود فارم مالکنه او فرمای نیم مالک لکم تا سود فارا ازما امتا ذرن د zarar او د تکلیف د فکولو ولا رشد او ند صفای او د خیر رسولو درنګ اوس ګورې دیم نمبر کې آغایا سنا نفی د تصرف عن سائر المخلوقات سو الله تعالی د ټول مخلوق نه نفی د تصرف کړي فوق الاسباب سیوا دا اللہ نام دی بارا کیوں گو رئی آیات دی سورہ رعد دیار لسم پارک رازی او آیات مبارک او گو رئی شپاڑا سم نمبر آیات دی شپاڑا سم دی سورہ رعد دیار لسم پاری قل من رب السماوات والارض قل الله او فرمایا حبیب دایتا سوق دے پالم کے او رب د اسمانو نو دزم کو دا اسمانو ن بیسونو چارا ٹھنگنی دازم کی چارا ٹھنگکنی نو دا مشرکان بد شرم د وجن چپشی او جواب بد نظر کئی قل اللہ تاسو فرمائی چی اللہ قل فرمایا فتخذتم آیا تاسو نیولی دی دخپل زانو نو دپارا ورا اتخذتا دو مفولونو تم متعدکین یو مفول دی دے که محضوب دے افتخذتم لانفسکم من دونهی اولیاء آیا تاسو نیولی دی او جڑکڑی مدی دخپلو زانونو دپارا من دونهی ما سواد دی اللانا اولیاء مددگاران تاسو د الله نه بغیر بل څوک مددګاران جوړ کړی لا یملکون لانفسهم اغی مالکان ندی دخپلو زانونو دپارا نفعا ولا ضرا ند فائدی رسولو او ند ضرر دفقولو زال مالکان ندی اے بندہ خواجز سے جو جمڑ شیرنو بیا خوڑیر آجز شی تاسو گوری جسوک بیماری دا جوندی ور تشوگی را کئی بیمار وی خرے خطرناک دے دا دین پارا کئی چکے چرے دا کشان سوک مڑ شو نو کخپے را غنڈی غنڈی با پاتی شی لا سنے کرا غنڈی دا با غنڈ پاتی شی خلک کلاو و کلاو با پاتی شی سترگی که غڑی دلی وی دا با غڑی دلی پاتی شی مڑے چی اخشو و کسترگی کلاوی دا بیا بندی گی نا مڑے چی اخشو و لا سرا غنڈی دا بیا اگدی گی نا اکتی والا پزور نیغے وی دا مڑی اندام ماتول دمبر جورم دے لکر دی جوندی چی بات ہے دا مڑی اندامونا ماتول سری دیو جنبازی داکتران چی چرتن آوارس مڑی پاگا چلو نزدکائی نو چلے پا ظلم زدکو نو رسو با دی دا خیر تمس ہوکی اب آئی اللہ کوئی داکتران وارسو بسپین کو تالا خوئی دانوی کتا زدکے زدکا کتا زدنا کتا خوب مسلمان چل نزدکے چیز دا پاردو کو ارد پا مازغو ارد دا پا دغا بچل زدکے سپو شوئی پا خبر آوارے چل زدکولو بلا ست ست طریقہ اختیار کا او د مسلمان بدن د لوګو ټوک نه دي چې چلونه په پدې ځکه چې لاوار شمړې ومنته او زاغه پړډو او زاغه دماغ هټول سره لوبي کې دی په لوري کتا سوې علاج زکای نو علاج ضروری دی کړه الله حکم ضروری دی مونږ دی دنیا ته الله دې لپاره چې د الله حکم پوره شي په خو خدای علاجونه نو اپا علاج دے چا عمر سیوا کی گی اپا علاج سوک جوان دے کی گی ہاں بھائی بعض خلق دیل خفی ہوئی زمان وس نشتے علاج نشم کولے نو یو خو علاج تا فرض ندے او کدا آغا چا وس دے ناکم اسمان لو خطو کدا ٹولی دنیا دا ڈاکتران چا دا سے پکتار ادری گیا دوایانے نو دد با یو سیکنڈ یو منٹ عمر سش سیوا بش دا خوز خلقم شرمول کئی ویشا رسوائے اخپلم خلق دیو جن باز اهل علم وصیت کړي خدا خلق دی وصیت مسیحت لنی پریزی مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ وصیت کړي وای دا در سو خپل وارثانو ته حکم نی وای چې په ما پوه شوې چې زخنیم نو بیا مې د کور نه بل پله مگر زوای زکه دلته به در سو سوګي تلقین د کلمې مو کی سو بدل لسره تلاوت کی په بازي اسپیټالونو کې د هر بیمار د سر سرسي ټي وي پروتي اخه کو د غشان ګرځي نو تجربه تلاوت په وازونو کې د روح د دار خو هر هر خري چې ګرځي هغه کې د غوزي دلته په سو تلاوت کوي اګه مړکی کې نه بدلې او دوه پېپونه دې سپمکی وردن نه کوي او خلی خو د حساب نشته او دې نه د به دي په مړونی هغه پېپونه راو باسي چې په چا پوه شوي چې حالې ټیک نه د کور کې دی وي ځکه هلته هغې بچکولی دي چې که کولی شي کله ولو په وخت را ونه رسول دا چې په وخت را رسول او مړې د هسپتال نه یوړو اګورې د دنیا د ټوکو خبرې دي یاره وایي په وخت را ونه رسولو نو که په وخت را رسول نو بیا به تقدیر فیصله بدله شوی وي دا ټولې د خیرت خبرې دا دي که په وخت لاړې که بې وخته لاړې څه چې د رب سره فیصلت دا یو ضرورت بنیاد بانے دے لا یملکون لانفسهم ندی مالکان دخپلو زانونو دپارا نفعن دفعیدی رسولو ولا دوراؤن دزرر دفکولو ارسو آیات اٹول در تلیکل ترجمم شوی زرزر ترجمی لو گوری اگر چی نمونگ موزیو لستدلال مواوری دو کم یو آیات تے آم آئی تو آئی کم ایسا دا پکے دیو لو سوچ کے مویش پین او گوری دیو اس گوری آم آئی لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضرر قلو فرمایا هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دې ډود دولی دن کې ام هل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دې تیری او رڼا ام جعلوا لله شرکا بلکې ګرځولې دې مشرکان او الله لری صداران خلقو کا خلقه ایم سه مخلوق پیدا کړي د الله د مخلوق د پیدا کولو غنته فتشابه الخلق عليهم نو ګډ ورشوي د پیدایش په دی باندې قل الله خالق كل شيء او فرمای الله پیدا کونکي داری او شیده او هو الواحد القهار او د الله یو دے او زور ورنے سورة الاسراء گورید نفید تصرف عن جمیع المخلوقات شپک پنزو سم نمبر آیات گورید شپک پنزو سم آیات دفن لسم پارے گورید سورة الاسراء سورة بنی اسرائیل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين ورتو فرمایا حبیبا زئی مشرکان و روب لیها غکسان زعمتم من دونه چستاسو پی خیال و گمان دے من دونه ما سوا دا اللہ نام اگر دیکھ دی بوتانو مسلم نر جلالین شریف کیم وئی ودعو اللذین زعمتم کالملائکا وعیسا وعزیر علیہم السلام زیرو بلی اغا کسان چستاسو پی خیال و گمان دے لکا ملائک ویسا علیہ السلام وعزیر علیہ السلام فلا یملکون کشف الدر عنکم نمالکان ندی دیدل رکول د ضرر و تکلیف عنکم دتا سنا ولا تحويلا ند اڑولو اے وینه لریکول شي او ند سان بلتا ورڑول شي ير تی عبادت او تی عبادت او بندگی کې او بل نه کوي نو دا شین شي کول چې دتانه اغت ور واچي لا یملکون کشف الضر عنکم مالکان ندی دیدل رکولو د بیماری د تکلیف و مصیبت تاسونا ولا تحویلا او نید تاسونا بلتا ورڑو لشیم دارنگیو گرئی دید پار آیاتونا سور فرقانو گرئی دا اتلسم پاری پا آخر کے او دریم آیات د سورې فرقان وګورئ نفید تصرفا جمیل مخلوقات سوى الله تعالی واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه او نولد المشركان ما سوى اللهنا آلهة خدايان ومعبودان لا يخلقون شيئا اي نشي پیدا کول سشي ادا ټول کرا جمشي او مش به پیدا نكي وهم يخلقون او غي پیدا کړی شي وي ولا يملكون لانفسهم ندي مالکان غید خپل زانونو د پارا ذرن د ضرر د فقولو ولا نفع نو د فائدې رسولو ولا يملكون موتا ندي مالکان د مرگ ولا حیات ند ژوندن ولا نشورا او ند دوبار را پورت کولو اے قرآن سوئے نی مرگ پلاسو کشتن جون او ند دوبار را پورت کول پا خواب دی خلقو دی دروغ و خبر کولی یہ روی بگا چلانم پیر صاحب ٹول ٹکڑی ٹکڑی پروتو سارے ویلتاو او ریدری بودی یا کسی کنی بودی او ریدری ساری بیا نیغ ناستو نظرانو شکرانو لپارا دلتوائی ولا یملکون موتن اغزان منم کو ابیرا جوندین کو سیو کو اللہ وی ولا یملکون موتن مالکان ندید چا دمرگ ولا حیاتن او ندجون ولا نشورا او ند دوبار را پور تکولو دارنگیو گرئی نفید تصرف عن جمیع المخلوقات سور سباو گرئی دا پدو اشتم پارک رازی آیات مگرئی دو اشتم نے دو اشتم نمبر آیات دے قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين فرمایا زير وبلي مشركان وهكسان زعمتم من دون الله چستاسو په خیال او ګمان ده ما سوا د الله نه چګنی دایرا رسی دیشی او دایرا مدد کی دیشی لا یملکون مالکان ندی مثقال ذره فمقدار ذری بر فالسماوات ولا فی الارض نپاسمانونو کیو نپزمک کی د الله په خدای توب کی د ذری بر مالکان ندی وما لهم فيهما من شرك او نشتر دویل رضا تاسو اچرا مدد کو ایما سوا دا اللہ نا پدی اسمانو نوز مکو کی من شرك دا اللہ سر سبرخاوی سپا خدای توب کی وما له منهم من زهیر نشتر اللہ لرا منهم ذي معبودان باطل اونا من رهير سوکم دادی سوکم دادی نشتا او شیخ مرحوم رحمت الله علیه فرمایل شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده وی بیا آیات راوان وی چی مشرک لے سلور وان لار بندی کڑی ہاں سی کڑی گورا سوک چی چا سر مدد کئی نو یو پا دی سلور وجو کی با پا یو وجہ کئی یا باغا مالک وی ودلتا اللہ وی لا یملکون مالکان خوندی کله څوک مدد کوي مالک نی خود مالک سره شریک وی وی ومالهم فیهم من شرک ور ور سره سیسا او برخیداری نشتا نو کله دا سی وی نه مالک دی او نه شریک دی خود مالک سره ګوټ کړه او بیل ګولی منډ ترړی والی نو وی وماله منهم من زهیر الله سره په دې کې څوک مددگار نشتا سلورم او جدائی نه مالک دے او نه شریک دے نه دا مالک سره مدد کوي خو مخی خرچی گی وی ولا تنفع و شفاع اور پسی سو گئی حیات کیوں گو رہی کنا وی گوری دا چاہ سفارش چلی گی نا دا اللہ لوان دے اللہ لمن اذن لہو مگر چې د چا د پاره الله اجازه تو کی سو وجه شوی د خلاصي ها بھائی سو وجه شوی ها کبي کبي روایت کر یو دو پکې وای په یادو ها یو چې مالک وي ها مالک له شریک دا دا دور په سیار کې تو وای کینه ده چاله وګوره چاله زلا وګوره چاله وا ها دا ډېر تکړه سره دی امولي چې 2 کروڑ دی ها بیا او تکړه سره دی د پلار غټ عالم دی ها وای دغه دوه وي دوه تاله پرې وي ها کله چې دا دوه پهلې ته ډېر خوشاله وي او راي ورو ورو بل طرف نه ولا راته اوس په مخ کې اول خو رنده مې راغله ملما ملما او درې لیکل نه کوي ان کتاب دی ها دې سوچ کوي چې وای له مو کوي نه ده څنګه دی وای چې کتاب له مخ خدای په دې بازار لوزم او یو ورځ بزان خسته کم ځان په خمر کو په کتاب بس کوم ها دوی پرې خلاته وایا وګور ولا ما دا سم خبره کا ژوند په پوي کې وګور ما دا خبره اے وي ګور سلور خبرو سره یو سره مدد کول شي سو سره طالب درکې یا مالک دې یا د مالک سره ای صدر دې یا نه مالک دې نه ای صدر دې خو مالک سره مدد کړي نو خلک وي د ما سره منډي سړي والی خیر دې کړی دې شي نه چاله ورکای اچې دا درې نو بیا خلک وي د فلاني مخر سیږي وي ګوره یاد وساتئ سفارش د الله اړوار دې چا چلیږي نه مگر چې اجازه څوکي نو ګوره سلور واړلارې بندې کې دارنګ وګورې تاسو سورې فاتحه وګورې نفید تصرف عن جميع المخلوقات او سورې فاتحه د دې سورې سبا پسېره داغی آیاتو گوری دیار لسم او سوار لسم نمبر یولج اللیل فی النهار وردن نکوی اللہ اشپا پورس کی ویولج النهار فی اللیل وردن نکوی ورزیل رپش پی کی وسخر الشمس والقمر او تابې کړې د نور او شپګمې کله یجری دا ټول روان دي له اجل مسماد نیټه معلومه پوره ذالکم الله ربکم دی قدرت وعلى الله اساس رب دې هدي قدرت نور شګور شپاو درز نظام چلای کلش پوګ دین او رز لنډای او کل رزق دینو شپلنڈای اگور زن وروس پگمئی نظام چلی ذالکم اللہ ربکم دی قدرتن والا اللہ استاس رب دے لہو الملکو یوازد دی اللہ بادشاہی دا اے بادشاہی یوازد چا رہا پرسو یو واقعا با ذکر گو باز علماء سندی کلام کرے باز علماء ویجی دا حبر سندن ثابت ادا رسول اللہ علیہ السلام دا گرفتار ای پسی دا فارس بادشاہ او دو سپایان را لے گلیو وی رسول اللہ علیہ السلام پا عمر کی بیگیری سڑے نو قتل لادوی او قتل زکر دا مکی دا مشرکانو بمگیری وی گیر اخریلو بانا ایشامی دا پی جاندل لنو د مکی د ابو جهل ګیراو د ابو لهب ګیراو د لویو کافرو ګیری نه دی خړلی رسول الله علیه السلام په مکه مکرمه او په ژوند کې وی بیګیری سړی نو کتل دا د فارس د سپایان را لګیری خړلی وی لوی بریتونه پریخو لداسه البدایون نهایه کې ابن کثیر فرمایي الله حبیب ورته وی ویلکما من امرکما بهذا وهلاک او تباشی دا چندر لچا خوله دوی مونږ ته مونږ رب وی دی بادشاہ یادول الله حبیب وی ما ته رب دې ګری دې وک دی دو ادبری سود لنډی دو سکړې حکم وکړي بردا سے لندول پکار دی جی شنڈا پکی سیخ کاری پکی خاٹ خاٹ بریزونا پر خلدہ دا شریعت سن رہے حکم نئے لکو اس دا خلقی ہو جی خاٹ خاٹ بریزی بریخی جی سوخری آپ پکی نیم پراتی بیا بھائی دای رسول الله علیه السلام گرفتاره پس راو دا الله حبیب ورته ساره بنور خبرې کو تشبیه پیغمبر علیه السلام ته وه یوشوا چې کم بادشاه تاسو د گرفتاره د پاره دا دوس پایان را لېګلی بیګار غیر افاسه دله وغه قتل کړي رسول الله علیه السلام ورته زما رب بیګاس تاسو رب وجره نزله الملک په معنا پوښوي کنه بادشاه د خوجلو ولا سوق دې و ایزو بادشاہ مودا دے خو آغا اصل بادشاہ سرے کلے تی روح و ایزو ما رب بے گاستا سو رب سکڑے لہو الملک ادا خلق وی پدی پچا کر کم شول چیر دا اللہ حبیب دا وحی پزری دا غیب ویو خبرو لوکا نئی چی لارلوی کتل جریشیا بادشاہ بے گازوی وجرے نئی کی اقلو باز تاریخ لگلی جید ایمان دا پارا سوچ سوچ کے حال چې دا وګورم ته خبر او کا له الملک یواز دی الله بادشاہی دا والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې تاسو را بلای ما سوا د الله نا ما یملکون من قتمیر زموږ موضوع الاستدلال دا دی اوس به روان ځکه چې تاسو ګورئ نه نو اتا سو خوشاله بدې جزې دروا متا سو منو ګورېره ما یملکون من قتمیر مالکان ندی د نری پوست کی د کجور داډو کی دارنګ ګورې سورې زمر راځي په در سلی رښتما پارکه آیات دا غیو گور یتم دیرشم نمبر نفید تصرف کرن جمیل خلق وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ دسلی رشتہ میں پارے اول مخبوری وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ او کچره تپوسو کو تا ازما حبیب د مشرکانو نا من خلق السماوات والارض چسوک دی غزاد چې پیدا کړی دی اسمانونو او زمکه لا یقولن الله نخام خادیب موایش الله مقدر لثیر شو توحید فی ربوبیت کې د مشرکانو پیغمبر سره جنگ نو اتا خو پی جندو کنا توحید فی ربوبیت چې الله رازق دے خالق دے مدبر دے د عرش پیدا کون کې دے قولو فرمایا افرئیتم نو آیا خبر را کیتا سماتا ما دا غچا بارکی تدعون من دون اللہ چتا سوار ترا مدد شوای ما سوا د الله نا ان ارادنی الله بذر کشر را دولری زما بارک الله د س بیماری د س مصیبت او س تکلیف هل هنک شفات ذره نو آیا دیل ریکون کی دی د تکلیف د الله د الله غ تکلیف دیل ریکول شی او ارادنی برحمت یا اراد اولری زما بارکی دس رحمت چی اغا دینی او دنیاوی رحمت دے هل هن ممسکات رحمتی آیا دی بندون کی دی رحمت اللہ لرا اے دی نکل آولشی اونی بندولشی قل حسبی اللہ او فرمایا ما تعالی کافی دے علیہ توکل المتوکلون او پدی اللہ دے بروسکی بروسکون کی اوس هغه آیاتونه وګورئ نفی التصرف جميع الخلق هغه مخکې وګورئ نفی التصرف وا اصل کې اسی د عنوان الګ کاتب نه غلط شوی نفی التصرف عن جميع المعبودات الباطله سوى الله تعالى دغه دې کې د ادویم عنوان لیکتاب کې سم کړي ورا ترجمه صحیح کړي تصرف نفی د تصرف د تمام معبودانونا چې علاوه د الله ندی د مخلوقات پرې باندې شو کړي معبودات باطله لفظ کې رہی اس نفی د تصرف دان جمیل خلق ک معبود وی ک غیر معبود وی ایک معبود وی او ک غیر معبود وی هغه مخ کی عنوان کی ترجمه کی مسئله صحیح کړي او الفاظ غلط شي وګورئ دی بارکی سوره مائده سوره مائده شپږم فارکه راځي او آیات مبارکه وګورئ ولسم نمبر ولسم آیات مبارکه وګورئ د سوره مائده لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم بیشک کافر دی هغه کسان چې ویلي چې بیشک الله هم دغه مسیح ابن مریم علیه السلام دی قل فرمای فمن یملک من الله شیئا سوک دے چھے مالک بشی دا اللہ دا طرف نشے انزر بر تا فمن استفہام انکاری دے پمانا دا نفی دے سوک دے چھے مالک بشی دا اللہ دا طرف نشے اند سشی ان ارادا کالا ارادہ لری قال اراده لري اي يهلك المسيح ابن مريم دا چې وفات کی مسیح ابن مريم عليه السلام و امه دا و عاطفن بلکې واو په معنا د معنی او دا مفو امه مفول معهود و امه سردا غدمورنا سرد آغد مورنا ومن فی الارض جمیعا اور اغسوک چی پزمک کی دی ٹول وردی دیکی موضوع الاستدلال بتا سنگا پیجے نئی رب کریم وی چی نسوارا وی چی مسیح ابن مریم الہ دے اے وہی سوک دے پدی تمام دنیا جوندو مڑو کے شیاب دی خبر ذمہ وار شی اللہ وہی کما عیسیٰ علیہ السلام وفات کو او ما مریم بی بی وفات کا او دزمک دا سمر چیدی دا ٹول میں وفات کل سوک بچ کول والدے پوچھوئی پا موضوع لسلال فمئی یم لکو کدر لداغی ذکر کئی یعنی سوک مالک نشتا الله کا سوک مڑکئی ننی جوندی بچ کولشی او نمڑی الله کا چال تکلیف رسائی ننی جوندی بچ کولشی او نمڑی اکا بچ کولشوی نن اللہ حبیب با خپل وسی چوی دا زمان دا جنت گولو ندی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دا بے بچ کڑے وی حسن رضی اللہ عنہ تا خلق زہر ورکل او حسین رضی اللہ عنہ شہید کو خو پیغمبر علیہ السلام خپل وسی بچ نکل اے وہی چیزو سوک وفات کم سوک بچ کولو والشتا نبی علیہ السلام بچیو ابراہیم مدینی منورین لذی اللہ مونگو تاسو طول بوزی ندہ مدینی سیسی تا عالیہ دا مدینی وی حلتے ام محلہ دا آغے کی ابراہیم پیو کور کی دیو زنانا پیس کل رضائی موری وی او دا آغے صحابی خاون لوہارو اغه بده لوهاره انکار کولو د پخوا د زمیدار او تا او د مشرانو ته معلوم دي د لوهار دکان بار وخت د لګو نشو ډک بو رسول الله عليه السلام عجز طبيعتو کله باغ لګو کې وردن نشو خپل بچي به ورتر ویشتو ورپسې خبرو شو چې ابراهيم بیمار دی نا ورتر ویشته شو حدیث کې دا الفاظ راغلي و ابراهيم يجود بنفسه ابراهيم خپل روح الله تعالی کول ورد رسول الله عليه السلام پلا سکه بچي دی او دغه یو بچي دی نر خو چې د پیغمبر پلا سکه دی او سن کې روح اخلي نه نبی بچ کولې شي نه بل سکه بچ کول واره دی د الله حبيب و ازړه خفقيږي سرګو نه اوخ کې بي وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ابراهيم ستا په جدای او بلتون منخفيو پیغمبر جاری خو بچي بچکو دې نشي قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ادا الله جلالي شان کراغله وای تاسو خوای چې عیسی علیہ السلام می معبود دی وای کدا معبود می در لو فات کو نو دی برانه شوق بچکی ګور دې ته وای د جلال شان سوق دې چې مالک بشید الله د طرف نشین زربر ان اراد ایه لک المسیح ابن مریم کی را دولری چې وفات کی مسیح ابن مریم علیہ السلام و امه سردا غد مورنا و من فی الارض جميعا او هر غسوق چې پزمکه کی دی ټول ور مشرکان د ټولی دنیا خاموش دي سو ګویلې جی فلانه بابا به بچ کی افلانه ژوند او بڑے به بچ کی نګور د نتیجې پتور وای چکل بچکولو والا نشتا او تاسو می د دین او د توحید دشمنانو خاموشی نو نتیجه سروتا وللہ ملک السماوات والارض خاص د الله د پارا بادشاہی د اسمانونو د زمکو دا وما بینهما غش پمند دی دوارو کیری یخلق ما یشا پیدا کیا غچی خوخیشی ایسوک دخارونے پیدا کو لکا آدم علیہ السلام نسوکی بغیر دپلار ندتش مور نپیدا کو لکا عیسیٰ علیہ السلام یخلکو ما یشا پیدا کیا غچی خوخیشی واللہ علا کل شئن قدیر اللہ پہر یوشی قدرت او طاقت والده دارنګو غره سوره انام اثبات التصرف اے نفید تصرفا جمیل خلق دی سوره مائدی پسی سوره انام ده او دا غی آیات مبارکه وګورئ ولسم نمبر وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ كَشَرِ وَرَسَوِي تَاتَ اے مُخَاطَبَ اللَّهُ ورد لا اله الا الله معنا بمدل سزکی او کذړ پستر کو مو قتل کچری ور سوی تاته مخاطب الله بدرن ستکلیف بیمار کی سرخوگی پھیٹا کے درد دے نور مشکلات دی یا به درن اولاد دی نشتا یا به درن غریبی او فقیری دا فلا کاشف له الا هو نشتا د سوک لري کون کې د دې بیماری الا هو مگر د غيو الله دې وردا کاشف د نکریسی نکردا او پسیاق د نفی کې راغلی دا قاعده تاسو ویلې نکیر چې پسیاق د نفی کې راشي نو عموم فائدہ کوي فلا کاشف له پیغمبر نشیل ریکوله ولی او شهیدی نشیل ریکوله مړی او ژوندې نشیل ریکوله ټول مخلوقات نشیل ریکوله فلا کاشف له الا هو نشته هیڅوک لره کون کې د دغه بیماری مگر دغه او الله دې و ایم سسک به خیر او کور سیتا ته مخاطب اس خیر د دین او دنیا فهو علا کل شی قدیر نو دا الله په ریو شی قدرت وال دې وګوره د لا اله الا الله معنی در تو خلا لا کاشف لدر الا هو کپوی پیر شوی لا اله الا الله الا کاشف لدر الا هو د مشکلاتو بیمارو مصیبتونو لری کون کې نشته مگر شوق دې چا شر اوسه غبل ریکای نو دا د لا اله الا الله معنا در تخای فهو على كل شيء قدير ده الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے دا رنگ یو ګورئ تاسو سوره یونس سوره یونس یو لسم فارک رازی او دا غی آیات مبارک او ګورئ یو سل وم نمبر 107 نمبر آیات او ګورئ لیکم نفید تصرف د ان جميع الخلق و ایم سسک الله بدر فلا کاشف له الا هو او کچر تورسوی اللہ تعالی س تکلیف فلا کاشف له الا هو نشت ده سوک لرک انکے داغے الا هو مگر دغی واللہ دے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ او کِرَادَهُ لَرِسْتَى بَارَكِ دَخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ نشتے سوک واپس کونکے لِفَضْلِهِ دَ اللَّهَ دَ مِحْرُبَانَي يُسْوِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي رَسَوِي پَدِي سَرَاغَ چَالَي چِقْوَ خَشِدَ خْفُلُ بَنْدِگَانُنَا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ او دا الله ډېر بخښونکی او مهربان دی دا الله ډېر بخښونکی او مهربان دی دا غایاتونو چې دي کې نفید تصرف دان جمیل خلق سوره احزاب وګورئ پیوشتما پارکی سور احزاب رازی او داغی آیات مبارک دے واللسم نمبر آیات تے ایکم نفید تصرف دا ان جمیع الخلق دا طول مخلوقاتنا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ او فرمایا قولو فرمایا من ذا الذی سوق دیا غزات یعصمکم من اللہ چی بچ بو ساتی تاسو دا اللہ نا ان اراد بکم سوءا کچرت اراد ولرستاسو بارکی د تکلیف او اراد بکم رحمہ یا اراد ولرستاسو بارکی د رحمت ولا يجدون لهم وبنهم بيدي دخل زانون لپارا من دون الله ما سوى الله نا وليا ولا نصيرا نسوک دوست او نسوک امدادی سورہ فاطر و گورید و اجتماع پارکی نفید تصرفا جمیع الخلق سورہ فاطر آیات و گورید دویم نمبر او پارد دو اجتماع ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله أغشرا كلاوك يلا للناس دفار دخلق من رحمة دسمه ربانينا فلا ممسك لها نو نشته سوک بنده انکی غیل را وما یمسک وغچ بنده کنی فلا مرسل لہو نشته ده سوک را کلا انکی غیل را من بعدی پس ده بندولو ده اللہ نا گرده یو جامع آیات تی سوچ ورتو کئی اگر فلا ممسک کی ممسک نکر را اپسی آق دسکی دا اے سوک مڑو جوندی انسانان پیریان سوک بندولو والے رشتہ اللہ چالا در رحمت اے دی پر ہو رہی در رسول اللہ علیہ السلام تا وحشی بن حرب راغے واقعہ بتا صلاح حدیثو کی راشی دا وحشی بن حرب دا حمزہ سید الشہدہ رضی اللہ عنہ قاتل لے دا اللہ حبیب سر سر سر ادری دو کلیمے ہوئے دا اللہ حبیب ورطوی تسو کیو سو وحشی ابن حربیم ویتا دا حمزہ قاتلی ویمالا واقعہ ذکر کا لدد دا حمزہ دا شہادت رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کولا اور رسول اللہ علیہ السلام جڑن تاریخ دا سی لکلی وی ایمان دے معتبر دے ہمالا بڑے رمخ مخیلہ نکی گی زیجی تعالی و گورم ده حمزه اغا دکڑی میرا یادیگی ده اوحد و میدان کی خوچی اللہ ورطد رحمت دروازه کلا و گڑی سوکی مندولی شی او ده ابو تعلیم ده پار جاڑی خوچی اغلا بند ده ده رسول اللہ علیہ السلام سنشی کولی کلا و لینی شی چالا چی اللہ ده رحمت یو دروازه کلا و کا تا سو گوری ده بازی خلقو چا سر حسدی و جغل الله یو خیر ورکای نو د ټول کلی په حسد باغ خیر بن شي ورکول والا ذات د الله لغه چې سکای اغیل ایسو کوم رکاوټ نشي جوړې ده ما یفتح الله واغشرا کلاو کی الله للناس خلق تا من رحمت اند سر رحمتنا اے اللہ اور تو دینی او دنیاوی خیر ورکئی مال او دولت او علم او بچی ورکئی فلا ممسک لها نسوک داغ بندون کے نشتا وما یمسک وغچ بندے کی فلا مرسل له داغ سوکرا کلا و ان کے نشتا گرزم آئروں کی اختلاف راغے التوی فلا ممسک لها ادلتوی فلا مرسل له اختلاف د زمیرینو په دې څه بار ده چې مرجا د اول خکار د چې رحمت ده او مرجا د دویم غ مطلق ده رحمت تم شامل ده او غیر رحمت تم نزک پاغی کی لہا کی زمیر دا مونس ذکر کو او لہو کی زمیر دا مذکر ذکر کو وہو العزیز الحکیم تصویلو زمین مشایخ بوی رحمہ اللہ ویدہر آیات اخر دا ما قبل آیات خلاصوی وہو العزیز علی الارسال والامساک دا الله زور اور دے پرا کولاولو په بندولو الحکیم کچاله را کولاو کو پدی کیم حکمت دے او کچاله بندئی پدی کیم حکمت دے وهو العزیز ای الغالب القادر علی الارسال والامساک الحکیم او کچاله بندئی او کولاویے نو پدی بندولو کیم حکمت دے او پکولاولو کیم حکمت دے اور طول مخلوق نے فوق الاسباب نفیس کا ایسی دفع کا طول مخلوق نے دا سبق گولے مونگ فرض پس امزان پس یادو تاگا یو دعا دا لاغی اخیرنی جملہ دا نکدل یادی وی اللہم لا مانع لما عطویتا ولا معطوی لما منعتا اللہ چیتی ورکے سوک بندولو والنشتا او چیتا بنکل سوک ورکولو والنشتا احادیثم پدے باب کڑے راغنی زمونگ دو اصولو پسفہ یو سل سوار لسمکینی ابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت تے قال لما انزلت هذه الايه ويكل شدا ايات را نازل کړي شو وانذر عشيرتك الاقربين شدا د سوره شعراء 244 لسم آیات ده او يا رو د خپل خپلوان چې ډېر نږدې دي نو دعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قريشا الله حبيب قريش رو بلل فعم وخصا نعام دعوت ورکو خاصم فقال وی فرمائل یا بنی کعب ابن لعین اے بنی کعب ابن لعین انقذوا انفسکم من النار زانون بچکید اورنا ایمان راڑین کامالک یا بنی مرت ابن کعب اے بنی مرہ ابن کعب انقذوا انفسکم من النار زانو نہ دور نہ بچ گئی یا بنی عبد شمس دا مختلف قبیلی وی انقذوا نفسکم من النار زانو نہ دور نہ بچ گئی یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار یا بنی هاشم انقذوا انفسکم من النار اے بنی هاشم زان دور نہ بچ گئی یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار زانو نہ دور نہ بچ گئی یا فاطمه رضی اللہ عنہا انقذی نفسک من النار زان دور نہ بچ کا فینی لا املک لکم من اللہ شیئا زمالک نیم تاسو دفارا دا اللہ از طرف ندسشی غیر ان لکم رحمن سابلوها ببلالها استاسو ماسر اخپل ولیدا او زبداغی پالنکوم ور اخپلی لور بی بی تموائی ورزان بچکا دا سموائی چیز ما بابا جی پیغمبر لیم سبا غره زدي د الله په حضور او دربار کې بچکول نشم دا حديث امام مسلم رحم الله ذکر کړي دي دارنګي حديث د ابن عباس رضی الله عنهما و هر چا له پکار دي دا حديث یاد کی او دې زړه کې ولا ار وخت پروتي دا حديث د ابن عباس رضی الله عنهما ډېر د دنیا زندگی په آسان شي ذکر دا ټکرو د غمونو پریشانو زندگی دا ور حدیث لګورای ابن عباس رضی الله عنهما وای كنت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما وای زی اورز د رسول الله علیه السلام پسیو فقال یا غلام انی اعلمک کلمات وی اے بچی از اس کلمات در تخیم حفاظت او کا یاد کا نصاب الله حفاظت کی هغه کلمات سری احفظ الله تجده تجاهك حفاظت د الله د حکمونو کوا الله بس حفاظت کوي اذا سالت فاسال الله چې سوال کین او الله نه کوا واذا استعنت فاستعن بالله چې مدد غواړې نو الله نه غواړه واعلم فوحش ان الامه دا ټول امت لو اجتمعت کراجم شي الا ينفعوك بشيء شدي تاسو د شي فائدہ ورسي لم ينفعوك ندي تعالی فائدہ نشي در رسوله الا بشيء مگر دا غشي قد كتبه الله لك چې الله تعالی تقدیر کې لیکلې ولو اجتمعوك دا ټول امت راجم شو على ان يضروك بشيء شتال تکلیف رسید سشی لم يضروك الا بشيء ندیتال تکلیف نشی رسول مگر دا غشی قد كتبه الله عليك چیا الله پتا لیکلے رفعت الاقلام پکم قلمونو چې د بندگانو تقدیرونه لیکلی هغه پورته شوی وجفت الصحف او په کوم صحیفو کې چې لیکل کېدل هغه چې شوی دی دا حدیث حسن صحیح امام ترمذی رحم الله ذکر کړی دی دغه کله ټول امت راجم شي چاته خیر رسي او بنش رسول مگر هغه چې الله لیکلې اکه دا ټول امت وای چې دا سړی میٹھاوو خوچی اللہ دے چاہ مٹھاؤ لی لکلی نسوک مٹھاؤ لنشیب نو دا غدویم کس ما شرکو چدی توی اشراک فی التصرف اللہ دے منگا او تمام انسانیت دے دین او ساتی دار کس ما شرکو ننا درہم دے اشراک فی الدعا دیکھ دیکھ لفظ د دعا را غلی وی دعا پا لغت کی ستا وی ندا تا وی چال آواز ورکے تا مسئلہ پا خواہ و اس خلقی نکی کمزی انو کی جوی غیر اللہ مرا مدد کوئی دین عبادت مراد دے دین با ای وسی دارا مدد کولی دی بار کول دی عبادت نا آلان کی را مدد کول دعا دی عبادت نا چور دے الدعاء مخل عبادت دغه زموږ دی علماو بداوی چې دعا قران کې په معنا درا بلل راغلي لکه آیات د سوره بقره مون مثال کې پیښ کړي دیمه پارا کې 171 نمبر آیات ده ومثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافر دي کمثل الذی پشان دا کس دے ینعق جدی آواز کئ بما غست لا یسمع چورینا الا دعاء او ندا مگر ربلنا چې چالل نه و راشه او د دعا او د ندا په منس کې فرق به ان شاء الله دلته چرور سیګو استاسو حاشیه باندې کړه دې او آیات کی تفسیر دی غزیده کی دمو ما مقصد معنی لغوی وا چې دعا وای आवाज کول تا ګوره د سوره بقره دا 260 نمبر آیات هم موږ مثال کې ذکر کړي دي کې موضوع الاستدلال څه ده وای ثم ادعوه النبی اور تا आवाज ورکا بیرو بلا د څوک چې دعا په معنا د عبادت تا نو بیا بدل تم ویشی سمت و اوہر نبیا دی مارغان و عبادتو کا سپو شوی پا خبر بانی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی ویو سلور مارغان رونی سا وغزان سر چٹنی کا ابیاد آغین پہری او غر لگ لگ کی دا سمت و اوہرنا او بیر او بلا آواز و لور کا یاتینک سعیا رازی بتا تپ منڈا منڈا پوه شوي زمونږ موضوع الاستدلال یاد کې دغه دی. کله وقد يستعمل بمعنى الحس على قصد الشيء والدعوه اليه. کله دعا په قران کې په دې معنا راځي ليوشي په قصد زول الحس وي تزول تا تزول په قصد يوشي او رابل لذي شتا. لکه دا معنا قران کې سوره يوسف کې راځي دولسمه پاره کې سوره يوسف د درې ډېر شمعات ده. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يوسف عليه السلام وي زماره بجيل خانه ما تډېر محبوب را دا غسنا چې دا زنان ما غي ترا بلي او دا غي دعوت را کوي او غي لما ورته زي. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ كَشَرِ وَادٍ وَرُولَ زَمَانًا غَمَكَرُوا فَرَيْبْدِدْوِي أَصْبُ إِلَيْهِنَّا نُزُبَ مِلَانُكُمْ دْوِيْتَا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ شَمْبَزْدْنَا پُوهُنَا. سُقْ پَدِي مَانَا پُوش وَي تمخ کی راشا دلتے اخبر لیل راشا دا وړو کې چې څوک دې په ځان سره سمباله وای ته ګوره ګنځي ټول نه سره ته لې وي ها سره ته لې ور دي پر وګورې دې سره لوي دا څه شته څوک لوي دا څه شته څوک دې کوم یو دې بیا به څوک وګورې دې دې برمانې نه سي دې سمباله نو کا سره کینا اګه نه سمباله وروړو دا وېدا شې نه دې بغرځي او بس را دي بابا یو طالب زه دی ولې پر کینه غسر دا دې څه دی وروړ دې ودا ځان پړې پیواجو چې ګرځي ښا دې ځان سره کینه وا دا د سما دې پر مونږ ټیم درکو دا بډاغان غریبانو خو بیا بیا کپاسي نو وېدا شي تاسو غدي په لور ګورئ دې ساري او داس مکوړې چې ما سوتن مزبو به کولې دغه راستو چې زه هتر علي بیا سره او د سماعت مزر زر کوي په تاسو غوسه ځان په آداب د دین باندې سکے دې په تاسو سمباله ها سبا کده ګرځي را ګرځي یعنی زه بتانه تاسو کو دیو جن ډېر ماشومان موږ دوره کې داخله ومنه برم په ماشومان باندې پابندی ده ځکه ماشوم د طالب زیونی او زموږ د شمیر کسانی چې څومره موږ سمبالو لشو بیا موږ داخله بند کو ځکه دې کار نه کوي د دریو طالب زیونی ولې نو خدای نه چې په دې بل طالب بیا چې دې ګرځي را ګرځي ځکه دې په لګورای تا مدرسې کې چې خلک خیر زکات ورکوي دا نه امانت ده اکثر دې دا دې موږ غوښنه شو کوله خدا په طالبانو لګوي چې څوکي دې ځکه موږ له سمې له ژوند غوښنه ده نه کړې چې دا موږ پیسې درکې څو دې ټکه سبق دسته کوي اته شی عبادت دې کوي فرادي تاسو نو کې او کلی کې څه خلک راځه مشول د سورې په خلک لوړی ورکی چې له پته چې طالبان نه غوښي جوبات نه ولې تا نو ته په سورې ورکی پځې مراد وله ضرورت څه کار مار کوي کنه کوي دارنګي سورې یونس آیات وګورئ یو لسمه پاره کې پیوښتم نمبر آیات ده والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الله را بلل کئ دعوت ور کئ خلق را بلی دار د سلام تا د جنت په نومونو کې اونم د دار السلام د سلامتیا کور د آفتونو نا یا د سلامونو کور دې الله و جنت یانو ته سلام کئ ملائک به سلام کئ یو بل ته سلام وکئ الله الا يسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. جنت کې نه برباد خبره باوري او نه بد ګنا اوري هر طرف نه سلام او سلام وي. الله را بلل کوي کور د سلامتیا تا او هدایت کوي چاله چې خوشي طرف د لارې نیغتا. دارنګ سوره مؤمن آیات وګورئ دي کوم بر دعا په معنا د دعوت دا رجل مؤمن وای آیات دې د سوره مؤمن یو سل وختم سلی رښتما پارکه و یا قوم مالی ادعوکم الی النجات. او ای زما قوم سشوی مالرا چې زتا سورا بلم د خلاصی طرف تا وتدعوننی الی النار او تاسو بلی ما د اور طرف تا. رضا د دعا معنا لغوی وا اصطلاحاً دعا ستوئی وی سوال الله تعالی والاستعانت بی فی الشدائد والنجاہ والحوائج. اصطلاح کی دعا سوئی اللہ نسوال کول مدد غختل پا مشکلات و حاجتن و پریشانوں کی. اگر شرک فی دعا ستوئی دا تاریخ مونږ په غنور اصول کې کړه خو دې کې کاتب نه فات نه صرف دعا دې ته وای لکه څنګه مونږ غیبانا الله ته وای ورو رسي ګر امدد شي ادم او عقیده دې الله زمو فریاد اوري کپه پټ وایو کپه سرګندا هغه زمو په دې مشکل لري کول قادر دې دا سي بل ته وای چې ورو رسيږي دلر یو نزدین را مدد شیب ادا دی عقیده دا چی اغز ما دا آواز واوری تو اغز ما دا دی پریشانه اینا خبر ده او دا دی پل رکول قادر ده. دیتا سوئی دیتا وئی اشراک فی الدعا دیکیم گر اول آغایا تونا بی چی اغی کی اثبات الدعا دے للہ تعالی. ناول غوړی د ټولو پیغمبرانو نه دعاګانې الله لسابت دي. اسباس الدعاء لله تعالی عن سائر المرسلین ټولو پیغمبرانو په غمونو خوشحالو کې یو الله برابرلو. وګورئ سوره انبیاء تاسو اصول کې 118 نمبر صفحه کې دا مسله را سور انبیاء و گرئی واللسم پارکی او آیات داغی و گرئی دی سور انبیاء آیات دی نوے نمبر ورد طولو پیغمبرانو دی دعا ذکر کڑے د اکثرو پیغمبرانو ناخر کیوئی فاستجبنا لہو دی زکریا علیہ السلام بچینو الله وی مونږ نه د بچی د فاره دعا او غوښتنه فاستجبنا له نو مونږ دعا قبول کړې و دا غوي او وهبنا له يحيى او بخلمو اغوي ته يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجه او درست کړې و مونږ دا غوي د فاره بيبي دا غوي اے بی بی دا اولاد قابل نواخ والا دا اولاد دا پار درست کا. اس گورا دا پیغمبرانو ٹولو واقعات اکثر وی ذکر کلنو سخر کی وی انہم کانو یسارعون فی الخیرات انہم بیشک دوی دا پیغمبران کانو یسارعون و همیشه د پاره چې جلدی به کولا فل خیرات پکارونو د نیکو کې اې د نیکو پکار کې تلوار وکې ځکه د مرګ پتن لګي اکل دا شي چې سړی نیکای کې خو بیمار شو سکول نشي نو د نیکو پکار کې و تلوار کې کله د نیکی جذبه رااله نو پکې صبر مکوه کې دې صبر وکړو یو سات پس بس نه دې موږ کتابونو لیکلی یو سړي په اړه کې د شپې جذبه رااله چې غریب سره مدد کوم د شپې ولې دروازه او ټکوله یا خادم له ویته کړه پیسې هغه کوي اوس دا خادم منون کېو شراغ ورته وی ویزان زدین د خوب او استعمال امرمان د خوب او وستو خو ساری به دی ویل وکنه ویلکه می جذبه وا چې ساری را پاسې د بیا وسرو نو د نیکی جذبه چې راشي نو سبکه نیکی کوا یو سات پس به شي دی ځکه د قلب ته قلب ځکه وی دی اوړي راوړي دا چا په لاسو کې دی نن اوسې پکې شوق او محبت دی عبادت را وستو نو زرزر عبادت وکا کته ویوارو کې او دوه غنټې صبر کوم نو بیا به بل فل اړولې دی پیغمبرانو د نیکو په کارونو کې تلوار وکولا ګورته د قران څومره ځایونو کې حکم دی وای د نیکو په کار کې تلوار وکړي کلبوی سابقو الی مغفرت کلبوی فاستبقوا الخيرات کلو انهم كانوا يسارعون في الخيرات نیکای سری اړو به سب درنه سکون مانی نیکای سری چې ور تکبیر اولاد نه فوت نشي نیکای سری چې سنت درنه پاتې نشي نیکای دادی بل نفل کای جتا نه پاتې نشي زان د نیکو پکار کیسه کا مخ کی کا انهم کانوا یسارعون فی الخیرات بیشک او دای چې زانونه بیروان نکول دی او بل نه پکارونو د نیکو کی و یدعوننا رغبا ورهبا اور ابلولو به مونگا رغبن پمینا پمینا کی ورحبن نو پیرکی ایک ورد انسان د ټول جوان بدو حالتو نئی درم بنی یا ودے پا خوش حالی ویدی توی رغبن یا و پا غمونو خبکانونو یرو پریشانو کی وی دی توی رحبا یعنی پا هر حال کی مونگ پیغمبرانو را بللو رغبن و رهبن باندې پوښوي د انسان حالات دي دوه نه واپلني یا به خوشاله کی یا به غمونو کی یا به بیماری کی یا به صحت کی وي وای پیغمبرانو به موږ را بللو رغبن په حالت دې مني خوشاله کی و رهبا او پيرکي وکانو لنا خاشعين او غیز مغنا یریدن کی نټول پیغمبرانو په مشکلاتو کې چاره دعا غوښته کای یرا وا ک مینا وا الله نه دعا غوښته وګوره اثبات الدعاء لله تعالی ان سید المرسلین د تمام پیغمبرانو د سردار نا اثبات کوي چې حاجتونو کې شکر بللې وګورئ تاسو سورہ جن وګورئ یو کم دیرشم پارا کې سورہ جن وګورئ او داغي آیات وګورئ شلم نمبر آیات د سورہ جن شلم نمبر آیات وګورئ قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا وفرمایا حبیبا بیشک زرا بل مخفل رب او نشریکم دا غسر حسوکم زپ مشکلات و حاجتونو کې رب را بلم قل حبیبا فرمایا انما ادو بشک خبر داد بلن لا زرا بلم پخپلو حاجتونو مشکلاتو کی خپل رب ولا اشرک به احدا او نشرکم دا غسر حسوکم دارنگیو گرئی دریم نمبر اثبات الدعاء عن الخلیل ابراہیم علیہ الصلاة والسلام ابراہیم علیہ السلام مشکلاتو کی یو الله بلل شپاړسم پارا کی سورہ مریم ګورئی او آیات ګورئی اتم سلوی ختم دې دې کې 28 لیکلې خدا خطا راغلي دا 28 په زبانه 48 کئ د دو په ځای 4 لیکئ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ابراهيم عليه السلام ويز جدا کې غم دستا سنا مشرکان توي وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او ده غچانا چرا بلې تاسو سیوا د الله نا وَأَدْعُو رَبِّي او زَرَا بَلَمْ خَفَلْ رَبْ وَرَا خَلِيلُ الرَّحْمَانِ پَهَا جَتُنُو كِسُوْقْرَا بَلُلُو زَمُنْ مَوْزِعُ لِسِدْلَالِ سَنِي وَأَدْعُو رَبِّي رَا بَلَمْ خَفَلْ رَبْ عَسَى عَسَى نِزِّدَا اللَّهَ أَكُونَ دَاچِن بَشَمْ بِدْعَاءِ رَبِّي پدعا غختلو زما سره دربنا شقیا نا مرادا ما والا نا مراد پرینجی بلکې ما بابا مراد کی نا هر پیغمبر دربنا دعا غختی پخپلو حاجتونو کی وګورئ اثبات الدعاء ان موسی علیہ الصلات والسلام موسیٰ علیہ السلام په مشکلاتو کې د رب نه دعا غوښتي سوره دخان 25 پاره کې راځي او آیات د 25 نمبر اسه پکې آیاتونه راړای نه اوبای او یو ناراض سره ضرورت سره نه ناراضي شي واجبې مالدار مو یو نوکر اوساتلو وی سلام پا ما خلقه چه زما د زړه زور نیست ترا سره کینا ته په جوابونه ورکه دام په کتابه راغلی دی ګورایا تر راړایخه تا که شان الله ستړلی او غوصول له ګور یا نو کوم بیا په دروغ ګورایا بای ما تاسو له اصول له بم ګورای سبم کوي لیکل بم کوي سوره دخان دا په 20مه پاره کې راځي اس بعد د دعا ده د موسی علیہ السلام نا اے موسی علیہ السلام چې د فرعون د ظلم نه تنگ شو فدعا ربه نو دعا غخت و د خپل رب نا ان هؤلاء قوم مجرمون خبر دادا شوی د ارچا او د پیغمبرانو خیری غبس ملکونه تفاکی دا په خوا بادشاہان او خلق به د خیرونه یریدل اوس ګوره یریږي نه د نور الانوار د مصنف په سجدا لوی عالم او الله دې قبر د انواراتو نډک کی ورته نور الانوار په دوه کال کې چې طالب وو نو ډېر تکړه یو کې آسته بل په کتاب الله دې تد پاتیا او رزو کې لیکلې فسور کې لیکلې اتیا او رزو کې مدینه منوره کې لیکلې نو ایده پسې بادشاہ دا غوکت فوج را لګل او چې گرفتار کړي نو یې فوج راغې د طالبانو زما غسل حرارې طالبان خو یې زرزر مصالح راړه دې الله له درې دو نو یې فوج را به تاوکا بادشاہ سره چې ته خو گرفتار په مصالح درې دو وی مینات فلو کوي خو مصالح نه لري کوي په خوا بادشاہ هم د الله له پکړ نه یریدل وی په میناتی له مصالح نه لري کوي گرفتار وای با نو په میناتو نه مصالح نه سکو مصالح ته نور نه زواره لري کو حضرت موسی علیہ السلام فرعون تنگنه فدعا ربه دعای غخته و د خپل ربنا ان ها اولای قوم مجرمون چې بشکا دا فرعون او د لخکری یو قوم د مجرمان رب وی زنا بندګا دا مرګری دی بوزه د شپې او زری تخلاصو د موسی علی السلام د شپې مرګری سنبال کل او ساری اغوی د فرعون او د لخکر او نخلاص کل دارنګ یو غوړی اسبات دوا د نوح علیہ السلام نا سورہ قمر دا وشتم فارک راضی او آیات لسمنے ان حلیم سا وکال نوح علیہ السلام د دین دعوت پیش کړي د شپیم دور ازم پپټا او پسرګندا حکم اند منل اور به کریم ورته حکم کو چه گوره نور ایمان نروڑی فدعا ربه انی مغلوب فانتصر نو دعای غختل و نوح علیه السلام دخپل ربنا چه بیشک از کمزورم نو زما بدل واخلی ددوینا اللہ تتی زما انتقام واخلی نو الله اسمان توی باران و روخ بنده بینا زمکی لیوی چینی رو باس بنده بینا یو لوی توفان راغه او غطول قوم پکی غرق کو رب انی مغلوب فانتشر وی ایزم آربا زکم زورم نزما انتقام تو آخلیم ورا تفریق چې کوي او زمونږ ټیم شو دوه غنټې پس وکاو یو خوشی شو کې دا مرګري کې وخت لا رسیدې شي اوس د موسم بدل شو څنګه خیال لري بایې تاسو له څو شوي ته ماشاالله ډېر وخت لا رسیدې ته دلته نه راځي اې دې نه مړ کې نه راځي خپل جلبای واله وته ها بای دې دې زیرا وتا پوس کې دا دې زیواله کرا رسیدې شي چې رو رو ټیم بیا بدلو ها بای دا که څنګه تاسو په سر ډېر کار دې الله دې رحم آسان کړي امين ا موږ په لومړي رضوان آداب ذکر کول خو طالبان نو ګور موږ دا ویلو آداب دادي ته جمعات د صفائی خیال وساتای دا موږ ویلو کلمبای رضوان شوکو چکه ناری ندی او که زنانه دی په مسجد کې بسر نه منګز وای پرونو ماري طالبانو کې څوک سانو کتل جماعت کې ولاړو او ګيري سرونه منګزول دا د منګز د سر د منګزې دوزه د خوګو اختیار نه غرض زامن دی جیب کې چې یو په جماعت کې سر او ګير نه منګز وای جماعت کې دن نه نکونه کټکول علماء لیکلي چې نه دی پکار باروز کنا د جمعات د صفائی خیال بساتای بل د مسجد په سيزونو کې وګته نه وای دې لپاره خپل کسان دی بجلی بندیږي کولاوی دوبو ماشين سره په مرسړې نشيږي ورته تبلیغ واره چې چرته لاړ شي سي روزه لا ناول مشورو کې وي د جمعات په کارونو کې څه نه یو ځکه دې جمعات کې بعضي خلک په هر مسجد کې بانګ وایي کبانګ دي واه او صبح دا غذر سره روانه شو وګوره چې بانګ وایي هغه بانګ نه پریزي اقامت والے اقامت نه پریزي بجلی والے بجلی نه پریزي د مسجد په کارونو کې وقار نه لري بل دا سره چې موږ نه نو سره موبایل پریزم نه او بچي مې الله خصاتي او سره وقار کړي د موبایل دې راکې دوه ټول سجونه سګړي روز بیا کرایو هم بچی طالبانو استاسو د موبایل ډکې دوه موږ زموار نه چې اولو خخته مو ځوان ډکړي ټول ټول بډونه مو خراب کړي تاسو ګرته غځې له دنو ګره دا مې انصاف واله دی یو دړای موبایل وروړ ځوان کړي یا بھائی او د زړه جمعات په سوچ خرابې دوس چې د دې دغه ډک شي کې پکې بیا دغه وګوري هغه شي تابې سي زونه دا ولا بارو ګرځو بھائی موبایل ګورا بس ونډوي نه چې سوچونه په خراب وای مستاسو موبایل څخه په موبایل څخه وای تاسو تاسو غوډه موبایل نه راغلی دا موبایل رچا چی راوای له دوه د جمعات د سيزونو په خیال ساتي بلکره ټول کال کې زمونږ د بوجي نه ماتيږي دا زمونږ د بار نه بنات چرشی الله دې حیا او پردو ساتي نو هر کال موږ له مشکلات یو بوجا ماتر بوجا غوډوس پنه لري دا څنګه ماتای نو هغه بیا چې موږ بندو بندو نو ټول وبم لاړی شي نو ګور په دې وجود رګی ما د دې د ماتول کوشش وکوي بل زنانه چې دا د سونو زین راځي نو تاسو د شور بالکل مکوي بالکل شور مکوي آداب او سره ژوند تیر کړئ بل سوکم جیزی بای تا پوس با کئی دا زنانم با قاعده زیری غسته شی او ساسو ما زیری غسته شی اعمالو تا زور ورکی ټول خلق گوره مولو ایوی پا طالبانو را لدواو کئی بجی تازو زال لنکوی بل بسو کئی کبایی شیخ صلی اللہ علیہ وسلم پاک غریق رحمت کی مولا سجنہ سے رحمت اللہ علیہ طالبان بوتری ویو کسلا ویجی دین اللہ سے وظائف ورکی جدی کئی نا دا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم مشروع ناورتی دین دی روستی وی تخپلے نکی انو دین دی سنگا روستی تو شیخ صلی اللہ علیہ وسلم پخندہ شو تو جتا زوزان لدعا نکوی بلن بس ہو کئی بھائی نو یو گرا آداب و سرجون تیر کئی دیر دا گرزیدو کوشش مکوئی دا مطالعہ کوشش کوئی بلا حدیث تا سنی دی ویلی نو آداب نی گرا دا باسائی چی کوئی نو خلی للاس کے لئی سکوئی بل بیا مانی تماشا مجھوڑوئی چی ورسر آواز مرو باسے باسائی چی کوئی سبا کوئی خلی للاس کے لئی او حدیث کرا غری سو خلواز ہے کی شیطان ور پوری خان دی او ورن نوزی نو دیکھ ورن نو تو بیا با پورا تماشای گرے پاسان روزی نا نو پخلا لاس کې دی چې غي مو هاي با صحیح سره د کار شریعت طریقه دا وي په کلار دی کې سره اترش کې ککې نو مسکم لاسونی سا مسکی وسه کوي ولې لاسونی سا کپڑاو نی سا دا آداب د اسلام دی چې موږ تاسو د دې خبرو خیال او ساتو نو موږ ته الٰه العالمین سو کې علم با آسان کې علم با آسان کې نو تاسو کوشش کوي چې آداب سره ژوند ډیر کوي مدرسه لم دعا غانه کوي کوم خلق تاسو خدمت کوي غیلم دعا ځکه زموږ ست طالبان ټول تاسو په خدمت کې لګیا دي غریبان ټول درس روزګاری کینا تاسو څخه خدمت کوي بل دا چې کوشش کوي چې اسه به ستنګوي ما د چا چې سکار او سوال جواب مينو دفترو کې او د کمرو ممرو کې څه سره کې نه با کمرو کې مکه نه تو کوشش دې آداب وو کای بل وختي چې تاسو درس ته تیار یې وختي درس ته تیار بل مازیګر درس چې لاوري نو داغه وسه کوي داغه دې یادولو کوشش وکوي دا درس هم په خپل منځ کې اړوي راړوي نو زه نیمه ګنټه کې زر زر راځي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك